Nej, ħamis l-ewwel ta' Novembru infetti t-twiriet arti fil-New Gallery ġewwa l-Auberge de Provence fir-Repubblika l-Belt. Il-wirja tiġbor fiha xogħlijiet tal-artista Doris Mikallef. Din hija r-raba' wirja personali tal-artista. Aħna kienna l-okkażjoni nżuru din il-gallerija u proprju ninsabu fiha u ma' ġenbna għandna lill-artista Doris Mikallef li se nitluba tfisser nisemmiha tagħna fiex tikkonsisti din il-wirja. Din il-wirja tikkonsisti f'20 biċċa xogħol taż-żejt u ġiex limited prints. L-inkwadri ta' żejt huma varjati xi wħud kbar u xi wħud żgħar. Għandi pajsaġġi, ġiex portraits u landscapes. Issa meta tgħid Doris limited prints, x'e eżattament xi tfisser? Jiġifieri limitati, numru limitat, li meta jispiċċa ma tarġax tirriproduċi. L-edition hija ta' 200. U nafu palmat inti għax qed naraw ukoll li hawnhekk kaw suġġetti differenti, għandek grupp ta' pajsaġġi li juru toroq tal-imdina u x'hekk għadaw kien rappreżentaw. U mbagħad da għandek dawn iż-żewġ portraits li ninsabu quddiemhom u jiena ngħid għalija tolqotni ħafna il-portrait ta' fuq ix-xellug tiegħi fejn mara żagħżugħa fejn hija magħluqa tidher mistrieħa fuq xi sufan u fi ħdan għandha tarbija minaqtaħa ta' xi 4-5 xhur, darbija qisha qed titnies. Imma fl-istess ħin hija kurjuża għajni hija miftuħa u forsi għax qed tħannina omma u tħaddana magħha wkoll għandhom espressjoni tolqotni ħafna l-espressjoni taż-żewġ uċuħ. Tant għandhom il-muskoli rilaxxati. Jiena korretta f'din l-interpretazzjoni għajli inti? Korretta, eżatt kif ridt tinġiba jiena. Ekku ferru. Persuna hija bit-tifla tiegħi u naturalment tifla il-granddaughter tiegħi. U kif rajtom pinġejtom? X'kienet l-okkażjoni, Doris? Meta pinġejtom, x'kienet l-okkażjoni meta qbadtom f'dik il-poża? Kuna ferħanin l-ewwel grandchild tiegħi, il-mamma kienet għadha deħla d-dar mill-isptar. Infatti tarbija mhix ta' twelit minn Mekka. Eħe, ta' twelit. Infatti ara hawn qawwa tiflaħx iż-żomma rasha. Għalhekk qiegħda mistrihek. Nosserva wkoll Doris illi tagħti differenza bil-mod li interpretajt il-pajsaġġi t-toroq tal-imdina u dan l-inkwatru li għandek warajk hawnhekk dan x'inhu huwa ebda biex? Dan huwa building site. Eħe, post qed jinbena. Post qed jinbena. Jista' jkun kullum kien. Jiena rinomma tal-ġebla, nħobb ħafna l-ġebla kif jolqot għad-dawl u riflessi li jkun fiha. U mekka laqajt kollox. Hemm dawl dirett u hemm dawl indirett u hemm ħafna cubes hemmhekk u hemm ħafna kuluri tal-qawsalla kollha. U għaliex hu maħdum b'mod partikolari bil-palett jekk ma nisbaljax. Bil-palett dan. Kien aktar ittika dak iċ-ċertu xogħol. Jiġifieri toħroġ is-suġġett aħjar bil-palett. Nsibu eħed. Mentri l-oħrajn it-toroq tal-imdina u bil-palett ukoll. Bil-palett ukoll. U l-ewwel portrait wieħed bil-palett u l-ieħor le, speċi ridt nara jiena figura bil-palett kif iġġiba. Nerġa' niġi għall-figura tat-tifla u bil-nepotija għandha anki l-ippjegar ta' drab ħarġlek sabiħ. F'wieħed mill-kwadri li juru l-imdina hemm bħal strixxa dawl dik intenzjonata dik x'tirrappreżenta. Tirrappreżenta t-toroq li hemm ħdejha tindikhom bir-raġġ ta' dawl. L-elementi tajt hawnhekk għaw barra din it-triq hemm toroq qegħdin isalbuha. Li tiġi ta' samma. Sa kemm seddu miftuħa din il-wirja? Sal 15 tax-xahar. U mill-ktieb li għandna quddiemna u jidher li kellek viżitaturi mhux ħażin, x'i marki sarulek? Favorevoli ħafna, inkoraġġjawni ħafna. U dawn huma nies Maltin jew anke barranin? Maltin u barranin. X'intlaqa li żjed b'mod partikolari mill-esebiti? Il-portrait ma stennew, għax jiena landscape artist. Sorprendew ruhom ħafna. U l-imdina, it-tema tal-esibizzjoni hija l-imdina. Hemm seba' biċċiet fuq l-imdina u jagħmlu set. daw toroq li qtajtin. Aha. Imma mbagħad għandek minn għalija qiegħda kif tidher l-imdina mill-bogħod. Interpretazzjoni differenti. Waħda mill-imdina mill-bogħod ħafna u waħda l-imdina mill-viċin. Għadna wkoll fl-introduzzjoni tagħna li din hija r-raba wirja personali tiegħek. Tgħaddi differenza bil-wirjiet li tellajt issa. Xi ftit tgħaddi u dejjem mal-aħjar. Biddilt l-istil? Le, kont konsistenti. Kabbart il-qies biss. Aħna nirringrazzjawk. Infakru li semija tagħna li dika kienet l-artista Doris Mikallef li aħna tkellimna magħha dwar ir-raba' wirja personali. Din il-wirja nfakkarkom din saq fi New Gallery ġew Auberge de Provence, Republika l-Belt. Wieħed jista' jżura bejn 8:30 ta' filgħodu u l-4:30 ta' wara nofsinhar u se tibqa' miftuħa l-pubbliku sal-15 ta' Novembru. U hemmhekk aħna naslu fit-tmiem tal-programm.